Poc més de 4 minuts els que passen del punt horari de les 7 del matí. Avui és divendres, dia 14 de maig de 2010. Comencem Línies Obertes. Bon dia, benvinguts i benvingudes a una nova edició de Línies Obertes, en aquest divendres. Ai, ha arribat el cap de setmana, ja ha arribat divendres. 14 de maig de 2010. Déu-n'hi-do com passa el temps, eh? Ara fa aproximadament ja 5 mesos que vam encetar aquesta aventura que es diu Línies Obertes. Aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, en aquest programa Magazín Despertador, en el qual pretenem cada dia passar una estona junts. Una mica d'entreteniment, una mica d'informació, fer-nos companyia mútua a través de la ràdio, a la 106.9, a RKB. I com és habitual els divendres, encetem amb notícies curioses, notícies positives, notícies que ens criden l'atenció. Després connectarem amb el Transmet, connectarem amb el RAC i també mirarem quina és la previsió meteorològica tant pel dia d'avui com per la resta del cap de setmana. Després arribarà als nostres estudis el Marc Mauri, que ens portarà, com tots els divendres, la Festa Major. Informació sobre festes tradicionals, festes majors, fires d'arrel tradicional que se celebren a tot el territori de Catalunya. Després farem un repàs a la cartellera teatral al Gaudí a Barcelona. A les 8 connectarem amb serveis informatius i després tindrem amb nosaltres a l'Òscar Santos Veiga, que ens portarà la seva visió particular sobre la dècada passada, los 30. Farem l'agenda del dia i també ens acompanyarà l'Enric Guilamany, que ens farà un repàs a l'actualitat de tota la setmana. Tot això fins les 9 del matí aquí, en Línies Obertes. I et recordo que, com el seu nom indica, el nostre programa té Línies Obertes perquè puguis participar i perquè puguis dir la teva en el moment que ho consideris oportú. 93 468 55 55. També pots fer-ho a través del correu electrònic líniesobertes@idicom.net. I si ho prefereixes, pots entrar en el nostre Facebook, un Facebook on et recordo hi ha fotos dels components del programa, pots escoltar online totes les emissions del programa, pots descarregar-les en MP3, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Psst, psst, recibe el verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición, en el FER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279, 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Cinc minutets per arribar a un quart de vuit del matí i arriba el moment de les notícies curioses, positives o que ens criden l'atenció. Comencem. No podíem deixar-ho de banda, el tema de la retallada de Zapatero, que està suscitant molta i molta polèmica. Molt bona, per cert, la interpretació que vam fer-ne al programa de Buenafuente, no ahir sinó abans d'ahir, en el qual va sortir Zapatero amb la cara de Zapatero amb el cos d'Eduardo Manos Tijeras. Zapatero Manos Tijeras. Molt bé. Molt bona aquesta per part de l'equip de Buenafuente. Doncs a Zapatero sembla que se li està girant la truita perquè de moment els sindicats ja estan convocant la primera vaga contra Zapatero pel 2 de juny en el sector públic. D'altra banda, Catalunya, de moment, sembla que descarta eliminar el xec nadó en el seu ajustament. Però, clar, totes aquestes mesures de retall afecten a molta i molta gent, quan en realitat el govern té despesa que potser es podria retallar d'una altra manera. Per exemple, el diari La Razón avui treu en portada que amb els 220 milions que reben els sindicats, per exemple, no es congelarien un milió de pensions. Doncs això, a més, també contrasta molt amb una notícia, si anem a les pàgines econòmiques dels diaris. Per exemple, una notícia que ens sorprèn és que ahir Telefònica va anunciar que durant el primer trimestre de l'any va augmentar el benefici net fins a 1.656 milions d'euros. És a dir, les grans empreses encara estan obtenint més beneficis encara que en períodes anteriors. Un augment de 1.656 milions d'euros. I potser ens plantegem, per què al cap i a la fi la crisi l'estan pagant la gent amb menys recursos quan, per exemple, hi ha empreses com Telefònica que està obtenint uns beneficis bestials? Apliquem uns impostos a aquest tipus d'empreses? Doncs no, sembla que les polítiques del senyor Zapatero no van per aquesta via. Un govern socialista i d'esquerres. I canviem cap a un altre que déu-n'hi-do. I anem cap a la consulta sobre la reforma de la Diagonal. I és que l'oposició no esperarà al final de la consulta per demanar responsabilitats. Convergència i Unió, el PP i Esquerra Republicana exigeixen que els responsables polítics del pèssim funcionament de la consulta dimiteixin. I és que, per exemple, ahir el senyor Trias va intentar fins a 7 vegades votar i no va poder. Bé, en el setè, sí, en el setè, finalment va aconseguir votar. Els populars, a més, insinuen que impugnaran el procés dilluns que ve, després de tota la quantitat d'irregularitats que s'han produït. I, a més, ahir el diari La Vanguardia publicava que va estar fent proves i van aconseguir votar amb el DNI i la data de naixement d'una persona no empadronada a Barcelona. Teòricament, la consulta és una crida feta només a les persones empadronades a la ciutat de Barcelona. Canviem de tema, canviem, i anem cap a un altre que també ens irrita. I és les imatges que vam poder veure a 4 del senyor Manolo Lama, que va aixecar la indignació en mofar-se d'un captaire que hi havia a Hamburg quan va anar a retransmetre el partit Athletic Fulham. De veritat que indignant que un senyor com aquest, un periodista reconegut, pugui fer una cagada com la que va fer. I a més, el pitjor de tot és que ahir, quan va tornar als estudis de 4, lluny de, doncs, de demanar disculpes pel que havia fet, sembla que amb ell i el seu company Manu Carreño van dir que demanaven disculpes, però immediatament van afegir: no ens va agradar la imatge dels aficionats de l'Atleti llançant-li coses al captaire. És que aquella imatge no s'hauria d'haver produït, ni llançant-li coses, ni hauria d'haver utilitzat aquella persona com ho va fer en directe. Un quart de 8 del matí, anem a sentir una miqueta de música per calmar una mica els ànims, perquè avui estem molt i molt crítics. Anem a sentir un tema d'en Lee que es diu No, No, No. Bon dia, benvinguts a RKB, benvinguts a Línies Obertes. Go Continuem a línies obertes i ara és moment d'obrir l'àrea de serveis i ho fem, com sempre. Comencem connectant amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, doncs atenció al marge de la reorganització de les línies R3, R4 i R7 de Rodalies per obres de construcció de l'intercanviador Sagrera Meridiana. El transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no registra incidències destacables, si ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. D'altra banda, una notícia d'interès pel cap de setmana dirigida als usuaris de la R2 Nord de Rodalies. Per obres de millora d'infraestructura es modificarà el servei d'algun dels últims trens de la nit del dissabte i del matí de diumenge entre Mollet, Sant Fost i Granollers. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, Rosa. Bon dia. Estimats amics de RKB, soc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Connectem amb el RAC. Roger Serra, bon dia. Hola, bon dia. Doncs es complica la circulació en aquesta xarxa viària. A més, està plovent. Sempre és un sinònim de problemes, la pluja en aquesta xarxa viària catalana. De grans incidències, és cert que encara no en tenim constància, però sí de retencions. Ja veiem que els vehicles s'aturen en diversos punts. Per exemple, l'autopista del Maresme, un parell de quilòmetres al tram de Badalona, en sentit Barcelona. Ara el C58 també s'ha carregat molt ràpidament i, de fet, presentaria lentitud, aturades des de Barcelona fins a Montcada, tant d'entrada com de sortida de la ciutat comtal en aquesta C58, que s'ha complicat també, com dèiem, molt ràpidament. A l'extrem sud de Barcelona ja destaquem retencions, per exemple, a la B23 entre Sant Feliu i Sant Joan d'Espí, o també a l'autovia A2. Ara els vehicles s'aturen entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, més endavant el cinturó carregat entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. Acabem amb l'AP7, aturades habituals, Rubí Papiol, en sentit sud. És tot des del RAC. Bon dia. Gràcies, bon dia. Pel que fa a la previsió del temps, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que avui els núvols encara seran abundants en general amb el creixement de nuvolades a la meitat est i en altres punts de muntanya. S'esperen xàfecs o tempestes que seran més probables a la Catalunya central, al quadrant nord-est i al sector central del litoral i prelitoral. Les precipitacions, podran ser localment fortes i poden anar acompanyades de calamar-se. Les temperatures màximes sense canvis. Demà, de matinada, la nuvolositat baixarà en general i el cel quedarà poc ennuvolat, encara que al Pirineu els núvols podrien ser més abundants i podrien deixar el cel mig ennuvolat. A la tarda creixerà la nuvolositat de desenvolupament vertical en punts de muntanya, que pot deixar algun xàfec aïllat al terç nord i al quadrant nord-est. Les temperatures mínimes baixaran i les màximes seran més altes. I de cara a diumenge, els núvols minvaran a tot el país i predominarà una altra vegada l'ambient assolellat en conjunt amb cel clar, poc ennuvolat. A la tarda podrien créixer alguns núvols d'evolució en punts del Pirineu que deixarien el cel puntualment entre mig ennuvolat i molt ennuvolat. Les temperatures tindran tendència a l'alça tant les mínimes com les màximes. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Doncs com cada divendres, com és habitual a aquestes hores, tenim amb nosaltres el Marc Mauri. Bon dia, Marc. Hola, David, bon dia. Què tal, com estàs? Bé, divendres més. Un divendres més. Un divendres més per aquí. Que ens portes la Festa Major, aquesta secció que dediquem a repassar les fires i festes tradicionals d'arreu dels països catalans. Sí, David. I que el Marc ens porta i ens repassa i ens proposa diferents actes i diferents festivitats que es fan arreu de Catalunya perquè puguin gaudir aquest cap de setmana, per exemple. Sí, David, una setmana més, estem aquí. I, si et sembla, podem començar parlant amb la població de Rubió, molt a prop d'Igualada. Rubió, molt a prop d'Igualada, perfecte. Sí, perquè aquest cap de setmana el poble de Rubió celebra la Festa Major en honor a la festivitat de l'Ascensió, amb propostes doncs, per tots els públics, de totes les edats, i tant per la gent del poble com pels que venen de fora. Sí. La festivitat de l'Ascensió sempre varia en funció de la Pasqua. Celebra la pujada de Jesucrist al cel després de la seva passió i mort, moments que són protagonistes dels principals actes d'aquesta festa. I la sessió, bueno, també va dir que és el dia que fa 40 després de la resurrecció de Crist, amb la qual cada any canvia de dia. I aquest any ha tocat en aquest cap de setmana. Ah, molt bé. A veure una miqueta, què tindrem? Doncs així una mica per sobre dels principals actes que tindrem. El dissabte, per exemple, a les 5, doncs tindrem jocs, xocolata, castells inflables i passejades amb ponis pels nens. Després també tindrem el primer concurs de trencametlles. De trencametlles? De trencametlles, sí. I després un ball amb els capgrossos de Rubió i copons, acompanyats de la gralla i timbals. I aquest any s'aprofitarà per inaugurar un nou capgross en el poble també, i acabarà el dissabte doncs amb un sopar, un bingo i un ball amenitzat pel grup Trevian Trio. Molt bé. I a diumenge què més tindrem? Doncs començarem el dia amb una fira de productes artesans. Després a les 10:30 a l'església hi haurà un concert de l'Orfeo Santa Coloma. A les 11 una missa. I a les 12:30 balls tradicionals amb l'agrupació folklòrica d'Igualada. Sí. I per acabar el dia i aquesta Festa Major de Rubió hi haurà un gran ball de vetlla al castell de Rubió amb els grups Almas Gemelas. Almas Gemelas. Almas Gemelas, sí. Molt bé, doncs ja sabeu, si no sabeu què fer aquest cap de setmana, Aquí sí, teniu una proposta. Una costadeta per Rubió, d'un prop d'Ibaulada, no està massa lluny d'aquí. Perfecte. Tenim més festes, oi? Doncs sí, tenim més festes. Com per exemple... Ara, fins ara hem tingut unes setmanes molt de fires, sí, però no... ara ja arriben una altra vegada les festes majors. Sí, sembla que vagin molt relacionades amb la calor, eh? Arriba la calor sí. I arriben les festes majors. Sí, sí, clar, evidentment. Hi ha pobles que tenen la festa major d'estiu i la festa major d'hivern. Exacte. Però la majoria és més aviat cap a l'estiu. Sí, la principal són sempre l'estiu. I com per exemple a Palafrugell, on hi haurà la festa de primavera. Sí. Així per exemple, avui començarà aquesta festa per donar-li la benvinguda o una cercavila acompanyats de la companyia Xarop de Canya, que sortirà del centre de la vila. I demà i a dissabte començarà el dia amb un mercat de primavera que durarà tot el dia, on les botigues de la vida doncs troben la seva parada al carrer durant tot el dia. També hi haurà una bicicleta de Tots contra el Càncer. Està bé, una marca solidari. Sí. També hi trobarem cuines del món, on podrem tastar diferents cuines preparades per... Ara això ho dic bé. Palafrugellencs? Nouvinguts? Bueno, més o menys, més o menys. Palafrugellencs seria. Palafrugellencs? Palafrugellencs. Palafrugellencs? Sí, això. Ai, si ens està sentint algú de Palafrugell, ara. Espero que no. Esperem que no. Què més tindrem? Doncs també tindrem un festival que es diu Query Festival, que és la primera edició que es fa també, i hi haurà quatre escenaris muntats per tot el centre de la vila amb músiques de diferents parts del món. Sembla que serà molt multicultural aquest any la festa a Palafrugell. I també el dissabte tindrem la Torrellada d'Aigua, que va ser una mena de guerra d'aigua, i la Torrellada de Foc, que serà un espectacle de foc on el públic és molt participatiu i que organitzen les Gàrgoles de Banyoles. Pots imaginar que va bastant de correfocs el tema. Sí. I el diumenge a Palafrugell tindrem la 25a marxa a la Garoina, sí. Marxa de la Garoina, que és una marxa popular que es fa cada any. També hi haurà una fangejada on tothom podrà fer la seva figura de fang. Sí. Un espectacle infantil a càrrec de la companyia Encara Farem Salat, i per acabar la festa major, una xocolatada a les 6:30 de la tarda. Ah, molt bé, doncs acabem bé amb xocolatada. Escolta. Acabem amb xocolata, tu, que no passarem. Què més? Molt a prop d'aquí, a Badalona. Badalona, sí, festes sí, majors aquests dies. Les festes majors, sí, van començar la setmana passada i acabaran el dia 30 d'aquest mes. Déu-n'hi-do, tu, no es poden queixar. Són llargues, No es poden queixar els badalonins. I què tenim avui? Doncs avui començarem a les 8 del vespre a la plaça Plana doncs amb una mostra de dansa. Després tindrem un concert al Teatre Zorrilla de l'òpera al musical. Sí. A les 9 al Centre Cívic doncs un concert de bandes badalonines. I per acabar avui el dia a les 9 tindrem a Quimi Portet. Ah, que en principi s'havia de fer al Parc de Cal Arnós, però per la pluja ja està confirmat que es traslladarà al Teatre Principal... Doncs, en previsió de cancel·lació. Doncs bé, aquells que els agradin en Quimi Portet, ja saben, tenen proposta a Badalona. El Teatre Principal, que no vagin al Parc de Cal Arnús, que és el que posa el programa. Què més tenim a Badalona dissabte? Doncs a les 11:30 tindrem els famosos dragolins. Després, a les 5:30, després de dinar, un correfoc infantil. A les 9:00... un concert de Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, en principi també al Parc de Cal Arnús, però no es descarta, com avui, que es farà el Teatre Principal per la pluja, depèn del temps. Molt bé. També tindrem un correfoc i a les 10 de la nit doncs, tindrem la Banda Simfònica de Badalona en concert a la plaça La Plana. Molt bé, molt I bé. I per diumenge, a Badalona, no es poden queixar els badalonins, Déu-n'hi-do, quins concerts que tenen. No, no, la veritat és que no es poden queixar per res. No es poden queixar per res. Però nosaltres tampoc, el tenim a costat, eh? Un cop de metro i arribem. El diumenge, a les 9:30, doncs, hi haurà una cursa popular, està bé, activitat esportiva també. I després, a les 10, hi haurà la Fira de la Rob. A les 11, una festa infantil al Parc de Montigalà. A les 12, una diada castellera a la plaça de la Vila. A les 6, un festival de jotes. I a les 9, una ballada de sardanes. Molt bé. Doncs, si escoltem això que tenim de fons... Quico, el Noi i el Mut de Ferreries. Ah, exacte. Per demà. Es cantava i es canta, és el tema que escoltem, i que potser es podrà sentir en concert a aquestes festes de Badalona. Mira. Cada dia del treball i de la vida, d'amor i geografia i de consells populars. Quina gran filosofia a la jota jota del ganxo del llum. Aquesta gent de les Terres de l'Ebre, eh? Sí, sí, sí, molt bé. I això bé, que ja tenen la seva edat. Doncs Quico, el Celio, el noi i el Mut de... Quico, el Celio, el noi i el Mut de Ferreries, que els podreu curiós sentir... Curiós el nom, eh? Curiós sí, el nom. Sí, sí, la veritat. M'agradaria saber d'on ve. Doncs els podeu veure a les festes de Badalona, com dèiem. Aquest dissabte. I què més parlem? Seguim parlant de festes majors. Perfecte. Bueno, aquest cas no és una festa major. És una festa tradicional i molt antiga. La festa de moros i cristians a Lleida. Segur que l'has sentit a parlar. Sí, sí, sí. Home, tot i que la més coneguda no és la de Lleida, de moros i cristians, però també, també és coneguda aquesta. És coneguda. Lleida, déu-n'hi-do, la setmana que ve tindran la Fira del Cargol, eh? També? També. A tu t'agraden els cargols? Els de mar, els de terra no. Em fan com fàstic. Potser perquè jugava de petit i els he vist vius i em fa molta angúnia, però els de mar, mira, com que no els he vist en vida... A mi la veritat és que tampoc no és que em facin gaire gràcia. Bueno, acostumar-se. Doncs com estava dient? A Lleida. A Lleida. Dèiem això, que no és el lloc on és més coneguda, perquè són molt més conegudes les festes de moros i cristians, més aviat cap al País Valencià. Sí. Acostumen a ser molt més conegudes. Però aquesta té una connotació especial, ara la diré. Doncs com estava dient, que aquesta setmana les... Ots, mores i cristianes tornaran a enfrontar-se a Lleida, tal com va passar el 24 d'octubre del 1149, quan la ciutat va ser lliurada dels sarraïns per les tropes de Ramon Berenguer IV de Barcelona i Ermengol VI d'Urgell. La tradició ens parla que la festa de moros i cristians de Lleida pot ser la més antiga de l'estat espanyol, sent documentada l'any 1458 en motiu de la visita del rei Alfons el Magnànim. Després de 97 anys sense celebrar-se, es va recuperar l'any 1996, i ara ja esdevé doncs, una tradició a les Terres de Ponent. Molt bé, molt bé. Cada any celebra amb tota la intensitat, majestuositat i solemnitat de sempre, amb desfilades de comparses de moros i de cristians, amb els seus respectius vestuaris i armaments, que és com el seu. D'aquesta manera, el conflicte entre els dos exèrcits és inevitable. Abans, però, es faran els parlaments, invitant el bàndol contrari a retirar-se, i la retirada no es produeix mai, i la batalla comença. L'objectiu és la conquesta del castell. Qui el pren esdevé el guanyador d'aquell any. S'ha de dir que d'un any a l'altre sempre hi ha una alternança entre els vencedors i els vençuts. És a dir, un any guanyen els moros i l'any següent sempre els cristians. Molt bé. I quin és el programa d'aquesta festa major? Doncs dissabte a les 11 començarà amb un esmorzar medieval a la plaça Sant Joan de Lleida. A les 5 de la tarda hi haurà un assaig infantil i un berenar al Pati de les Comèdies i a les 7 de la tarda una recreació de les ambaixades a la plaça de la Paeria. I el diumenge, que és el dia gran, a les 12 del matí hi haurà una entrada infantil entre els carrers Cavallers i el carrer Major fins a la plaça Sant Joan. A les 6 de la tarda a la Porta de Lleó començarà l'entrada de gala amb la desfilada dels dos bàndols i a les 9 i mitja de la nit del diumenge hi haurà una escenificació de la batalla de moros i cristians a la plaça de la Sardana de la Seu Vella. Molt bé, doncs... Curiós de festa, tu. Proposta per anar fins a Lleida. Sí, jo crec que m'hauré de costar alguna vegada a Lleida perquè em sembla que encara no he vist cap cosa per allà. Doncs... A veure quin ambient s'hi respira, de gent, d'ambient, de tradició... Ja toca, i ara a més, ja saps, pots agafar l'AVE sí, i estàs a Lleida en re. Segur que no hem de fraudar la Lleida, segur. Doncs què més tenim? Què més, doncs... Vilafranca del Penedès. Sí. I tenim les Fires de Maig, o també coneguda com la Fira dels Enamorats. Oh, que maco. Que bonic. Sí, no sé per què es diu la dels Enamorats, perquè la veritat és que quan vegi, digui els actes que hi ha... No, no té res a veure. No sé per què la gent la coneix amb aquest nom, però bueno. Doncs dissabte començarà a les 10 amb l'obertura al públic del recinte firal. Una fira que hi haurà. A partir de les 10, a l'exterior del recinte firal, hi haurà una gran fira d'artesania, brocanters i pintura, molt a prop d'allà. També tindrem, com no, una degustacions de cava i de vins de la denominació d'origen del Penedès. També tindrem, a partir de les 11 i mitja, una mostra gastronòmica amb degustacions a càrrec de diferents restaurants de Vilafranca, que també aniran acompanyats amb el seu vi del Penedès, com no. I després, davant del recinte firal, això ja a les 5 de la tarda, hi haurà el karaoke de la campanya Encomana al Català. Un karaoke, bueno, de fet seran 20 karaokes i 40 tallers de sensibilització per promoure l'ús del català. Un karaoke de música en català, mira, m'agrada aquesta iniciativa. Sí. I a les 6, a la sala polivalent del recinte firal, Hi haurà una activitat infantil anomenada Viu la Vinya, on els nens de fins a 12 anys podran fer tallers, activitats relacionats amb el camp, la vinya i el reciclatge. I per acabar el dia, una representació musical de La Casa Sota la Sorra, de Joaquim Carbó, al Teatre Municipal Cal Bolet, de Vilafranca. Ah, molt bé. Estava buscant jo per aquí una mica el perquè de la Fira dels Enamorats. Per què? I diuen que és que l'any 1528 l'emperador Carles va concedir a Vilafranca el privilegi de celebrar una nova fira a començaments del mes de maig. Aquesta Fira de Maig adopta al llarg de la història diferents noms. La Fira dels Apòstols, la Fira del Congre, la Fira del Rosari, la Fira de l'Aurora, fins que al segle XIX, coincidint amb els corrents romàntics, adopta el nom de les Fires dels Enamorats, segurament per ser també un punt de trobada de la gent jove de la comarca. Vens més informat que jo, tu. Bueno, això Google, eh? I des del 1528, no, sí, ja ho estic veient jo. És a partir del 1889 que el nom de Fires de Maig o dels Enamorats es consolida fins als nostres dies. Vale, molt bé. Doncs tenim alguna darrera cosa per explicar? Bueno, com a molt el que podria fer ara és mencionar alguna de les principals festes que hi haurà. Mm-hmm, però, sí. Bueno, podem dir que la Festa dels Bous o de Maig a Alcanar, la Festa Major de Sant Isidre a Alcanar també. Què més podem dir així interessant? Les Festes i Fires de Sant Maties a Montblanc. La Festa del Roser a... És que hi ha tantes festes, tu, que no acabaríem mai, sí, aquí, eh? La Festa del Roser a Castellserà. Els Tres Toms a Pratet d'Ullbergat. Sí. O la Festa de la Coca a Balaguer, entre molts altres. Molt bé, doncs, Marc Mauri, moltíssimes gràcies per haver-nos portat la Festa gràcies Major. Gràcies a tu, David. I la pròxima setmana t'esperem divendres amb molt més. I tant que sí. Que tinguis una bona setmana. Adéu. Igualment, adéu. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitivas Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263. 203-2263. IOIB. Deje su boca en las mejores manos. Yeah. Com tots els divendres, arriba el cap de setmana i arriba el moment de gaudir a Barcelona. I una bona manera de fer-ho és anant al teatre. Per això, aquí al Gaudí a Barcelona, Línies Obertes, cada setmana fem un repàs a la cartellera, aquelles obres que estan a punt d'acabar i que si no vols perdre't, t'hi has d'afanyar, i aquelles que tot just comencen, aquelles que s'estrenen. Comencem per l'Almeria Teatre, al carrer de Sant Lluís, número 64, al barri de Gràcia, que té una obra punt a punt de finalitzar. Finalitza aquest diumenge. Des del dia 4 de maig, en cartellera, una obra de dansa, Dolça Vida, dirigida per Tatiana Gera-Cabets, amb Jordi Ríos, Griselda Marfil, Cristian Alessandria i el Pro Dalens Ballet. Ja saps, encara tens avui divendres, demà dissabte, dues funcions dissabte, eh? I diumenge. Una altra que està a punt d'acabar, Emma de Roig. Dirigida per Frederic Roda i Maria Manau. El Brossa Espai Escènic, al carrer Dallada i Vermell, número 13, al final del carrer de la Princesa. Una obra que es va estrenar el 28 d'abril i que finalitza també aquest diumenge, 16 de maig. El repartiment, Mariona Casanovas i Emili Cuenca. Una obra on, a través del pensament de Montserrat Roig, podem, encara ara, cercar de comprendre i dialogar amb els grans i petits esdeveniments que vertebren el nostre dia a dia. És per això que els mots escrits ahir esdevenen paraules d'avui, actuals i imprescindibles. Amb aquest espectacle tenim l'ocasió de gaudir i fer nostre el pensament i les inquietuds d'una gran figura de les lletres del nostre país, com és la Montserrat Roig, alhora que ofereix una oportunitat excepcional per donar-la a conèixer a les noves generacions de joves que, de ben segur, s'han de sentir molt properes a ella. Emma de Roig, el Brossa Espai Escènic, fins aquest diumenge. I el Club Capitol, a la Sala 2, a la Rambla 138, Victòria, una obra d'en Mari, de Marc Rosic i Antonio Calvo, amb un repartiment en el qual podem veure a Begoña Alberdi en el paper de Lady Macbeth, a Gretel Stasic com Ofèlia i al piano de Pep Ferrer. En aquesta obra, Filaset presenta la darrera creació d'Antoni Calvo i Marc Rosic, guanyadora del Premi del Públic al millor espectacle en el Festival Lola 2009. És un espectacle de gran qualitat i imaginació dirigit, com dèiem, per Marc Rosic i Antoni Calvo i creat a partir de fragments de Shakespeare i àrees d'òperes de Verdi, Berlioz, Offenbach i d'altres artistes de renom. A més, compta amb la interpretació de dos artistes excepcionals, Begoña Alberdi i Gretel Stuig. Victòria es crea a partir de la unió de quatre amics, amb molt entusiasme per treballar junts. Després de diversos intercanvis d'opinions i unions d'idees, va prenent forma el que serà un dels espectacles més originals i divertits d'aquest any 2010. Victòria, una obra de petit format, però de gran contingut. Gràcies a la qualitat del text i a la música. A la Sala 2 del Capitol, fins aquest diumenge. I no deixem el Capitol perquè a la Sala Pepe Rubianes també està a punt d'acabar. De fet, va estrenar-se el 25 de maig i la podem veure fins aquest diumenge. Peyu, jo tinc un amic que... El repartiment, Peyu. I és una obra en què l'espectacle és a punt de començar. El públic s'espera a la platea i, de sobte, hi ha alguna cosa que no va bé. El monologuista va tard. L'encarregat d'excusar el retard de l'artista davant del públic és un tècnic de so. I el que es podia haver solucionat dient «Perdonin, l'artista encara no ha arribat, de seguida que sigui aquí, començarà l'espectacle», s'acaba convertint en una hora de monòleg. Després d'uns moments de nerviosisme, el tècnic comença a trobar-se còmode a l'escenari i des d'una perspectiva simplista i pragmàtica es comença a qüestionar diversos temes que la resta de la humanitat ni tan sols ens criden l'atenció. Dins d'aquest mateix discurs, el tècnic aprofita per ironitzar sobre els monologuistes, sobre les seves expressions i sobre els recursos narratius. Treu a la llum tots els tòpics del monòleg, com el mateix títol de l'espectacle. Jo tinc un amic que... Una expressió molt repetida, en aquest tipus de format. Doncs aquesta és la proposta del Club Capitol de la Sala Pepe Rubianes, que tot just finalitza aquest diumenge. Peyu, jo tinc un amic que... I anem fins a la Sala Beckett, al carrer Alegre de Dalt, número 55 bis, perquè té una producció que també acaba aquest diumenge. Es va estrenar el dia 3 de maig. És Flors, d'Alicia Gorina, Patricia Mendoza, Carla Torres, dirigida per la pròpia Alicia Gorina. El repartiment, la Patricia Mendoza i la Carla Torres. Les floristes creuen en el nostre recorregut vital, apareixent justament en dates assenyalades, ja sigui en celebracions socials, com ara naixements, comunions o casaments, o en episodis de mort, com ara funerals, enterraments o el Dia de Tots Sants. A Flors serem nosaltres els que acompanyarem dues floristes mentre fan la seva feina seguint la vida de la Laura, capbussant-nos en el seu món de contrastos, en una història que podria ser la nostra. Doncs aquesta proposta fins aquest diumenge, Flors a la Sala Beckett. I no deixem la Beckett perquè també està a punt d'acabar Ara estem d'acord, estem d'acord, una obra de Jordi Oriol produïda per l'associació artística Indigest. La podem veure, com dèiem, a la Beckett fins al 16 de maig, és a dir, fins aquest diumenge, s'estrenava el dia 5, i el repartiment podem veure en Jofre Carabén, l'Isaac Ferriz, el Carles Pedragosa, el Jordi Santanac i el propi director i creador de l'obra, el Jordi Oriol. Aquesta és la història d'un mite. Un mite fet història, la història d'una vida exemplar, rodona, ben bé sense cantons, pura, esfèrica com aquest món, la història d'un viatge, l'aventura d'un pelegrinatge, el trajecte espiritual d'una pilota de futbol, la controvèrsia de jugar a la vida, que dona per més que una lliga, tot i que potser, encara ara, no esteu d'acord, no esteu d'acord. Doncs així ens presenten des de Indigest aquesta proposta que tot just finalitzarà aquest diumenge. Ara estem d'acord. Estem d'acord, com dèiem, a la Beckett. I anem al Tantarantana Teatre, al carrer de les Flors número 22, perquè allà s'hi fa Pastanagas, una obra de Martín Ro, dirigida per José Pérez. En aquesta obra, una obra pensada pels més joves de la casa, podem veure el repartiment a la Marta Soler, l'Àngel Zotes, el Gainadé, la Mar Medina i el Martín Ro. Pastanagas és un espectacle infantil concebut a partir del guió original de l'autor i titellaire Martín Ro i dels dibuixos de l'il·lustrador per la infància Maxi Lucchini. Una nena no gaire valenta, acompanyada d'un peix rondinaire, posarà a prova el seu valor, la seva intel·ligència i la seva solidaritat. Tot això a través d'un oceà ple d'illes per trobar el seu millor amic. Com dèiem, el Tantarantana Teatre, la proposta més juvenil pels més petits de la casa. Una proposta que podem veure els dissabtes a les 6 de la tarda i diumenge a les 12, és a dir, demà i demà passat, i ja s'acaba perquè el dia 16 finalitza. Una altra obra que també està a punt d'acabar aquest diumenge, Còmica vida, de Joan Lluís Bozzo, dirigida per Pep Cruz. El repartiment, Jordi Coromina, Noel Oliver i també en Pep Cruz. En un bonic poble de muntanya, Lara i Paco passen les seves vacances d'estiu. Com que Paco és un actor de televisió molt popular, li demanen que faci el pregó de la festa major. A partir d'aquest moment, ell i la seva esposa desenvolupen una ambigua amistat amb l'Eloi, director del grup de teatre amateur del poble i actor aficionat ell mateix, guàrdia municipal de professió. L'Eloi i la Lara inicien una relació amorosa d'amagat d'en Paco i quan aquests se'n tornen a la ciutat, resten compromesos a fer una obra de teatre junts. Aquest projecte es veu impulsat pel fet que la mare d'Eloi mor sobtadament i ell rep una bonica quantitat de diners que inverteix en l'obra de teatre que faran conjuntament amb els seus amics. Doncs aquí tenim el Teatre Poliorama a la Rambla número 115, aquesta obra de Joan Lluís Bozzo, dirigida per Pep Cruz, que també aquest diumenge finalitza Còmica vida. I abandona la cartellera també aquest diumenge, dia 16. Està en cartellera des del dia 22 d'abril, Tolstoi Kreutzer Beethoven, de Kim Lecina. El repartiment, com a Tolstoi, Sergi Mateu. En aquesta obra també l'acompanyen els músics Ariadna Padró, Daniel Blanc i Kalina Makuta. Lev Nikolaevski Tolstoi, als 82 anys, decideix fugir per sempre de casa de la seva dona Sofia i de la seva família a la recerca de la llibertat. En la seva fuga l'acompanya retrunyint-li obsessivament dins del seu cap la música de Sonata a Kreutzer de Beethoven. Doncs aquesta obra, al Versus Teatre, del carrer Castillejos número 179, la podem veure fins aquest diumenge. I ara les obres que arriben, les que s'estrenen. Mopa, una obra de Moy Aznar, produïda per la companyia Piedra, Papel, Tijera, que s'estrena al Guas Teatre, al carrer d'Aragó, número 140, i la podrem veure en cartellera fins al pròxim 13 de maig. El repartiment, Xavi Elías, Santiago Gómez i Iñaki Royo. Tres treballadors de l'empresa de neteja Silly Clean, Limpieza Sin Fin, arriben al teatre per fer la seva feina, netejar. No es coneixen entre ells, ni mai l'empresa havia enviat tant personal per netejar tan poc espai. Comencen a treballar amb desconfiança, però la rutina i l'avorriment de la feina els porta a imaginar altres situacions on divertir-se i fugir de la monotonia. A poc aquests personatges començaran a establir una complicitat amb un fi comú, passar la millor estona possible mentre treballen. Per això els tres netejadors, entre passada i passada de Mopa, entraran dins dels seus mons més fantàstics i imaginatius, donant lloc a situacions del tot còmiques i un punt surrealistes. Doncs aquí tenim la proposta del Guasc Teatre, Mopa. I una altra proposta ens arriba fins a la Nau Ivanou, al carrer d'Honduras número 2830. Es diu Simone, de Marcela Terra. El repartiment, Paddy Padilla i Belén Bouso. És l'última nit. Simone es troba amb si mateixa, amb la seva vida, amb la mort. És una nit plena de records. És una nit per a mirar enrere i reconèixer el dolor i la felicitat de tota una vida. És una nit per saber morir en pau, un espectacle inspirat en la vida i l'obra de Simone de Beauvoir, una de les pensadores més influents del segle XX en una època convulsa, revolucionària i creativa. Proposta que arriba fins a la nau Ivanov, Simone, fins al 23 de maig en cartellera. I al Teatre Condal, a l'Avinguda del Paral·lel número 91, La Glòria del Mercat, de Joan Pera, dirigida per Víctor Muñoz i Calafell. Fins al 26 de maig estarà en cartellera aquesta obra amb en Joan Pera al repartiment. La Glòria del Mercat és una mirada a la vida d'una dona que tots hem conegut darrere d'algun taulell. Una dona lluitadora, amb empenta, sarcàstica i sense pèls a la llengua. A través de les converses que té amb les clientes, les veïnes i el seu marit, la coneixem en tres moments diferents, representatius de la seva vida, i veiem com passa de dominar sobradament i amb gràcia les situacions a veure's superada per les amargues circumstàncies, sense perdre mai el sentit de l'humor ni les ganes de dir el que pensa. La seva manera de parlar i relacionar-se ens fa riure i ens converteix, sense adonar-nos, en clients d'aquest mercat que ella tant s'estima. La Glòria del Mercat, al Teatre Condal fins al 26 de maig. I el lliure, al Teatre Fabià Puigcerver, al passeig de Santa Madrona 4046, estrena Pulgasari, d'Albert Serra. La podrem veure fins al 30 de maig. Al repartiment, Albert Serra, Xavi Gratacós i Montse Triola. Està inspirada en fets reals, un retrat poètic del règim dictatorial de Corea del Nord, el món del cinema, l'amor, a partir del segrest del realitzador coreà Shin Sang-ok i de l'actriu Choi Eun-hee. La proposta del lliure, Pulgasari. I no deixem el lliure, perquè estrena C60, una obra de Sergi Faustino, en la qual podrem veure un espectacle que és un panegíric musicat dedicat a les 11 cançons d'una cinta de casset imaginària, una mixtape vivent feta de paraula i guitarres i congas i baixos. La música il·lustra el text que explica la música. El ritme de la paraula parlada ressona amb el beat del tambor i es balla soul entre les butaques i es fa pogo als passadissos mentre les converses es parla de noms propis, coses sòlides, batalles esdevingudes i grups reals que van capgirar vides. Fins al 30 de maig, C60, al Teatre Lliure. I també una altra obra que s'estrena, el lliure és Te haré invencible con mi derrota, una obra d'Angélica Liddell, amb ella mateixa en el repartiment. La podrem veure fins al 16 de maig. Jacqueline Dupré va morir als 42 anys, l'edat que tinc ara. La tristesa em va portar a buscar la complicitat amb els morts. La por d'envellir em va portar a buscar la complicitat amb els morts. La por de l'exclusió i el dolor em va portar i obligar a buscar la complicitat amb els morts. Hi va haver un instant que vaig sentir la necessitat de comunicar-me amb la Jacqueline, de parlar amb ella. Volia que m'expliqués l'esgarrifós conflicte encarnat pel seu cos, decebut immensament. Vaig recordar Opening Night de Cassavetes, quan la Gina Rowlands va a una sessió d'espiritisme buscant esperança, una resposta, una mica de la pietat que manca als vius. Això busco entre els morts, entendre per què jo, que a poc m'he convertit en una bola d'angoixa, de terror, de soledat i desconfiança. Per què jo, que no vull abandonar la vida però desitjo la mort. Per què jo continuo viva i la Jacqueline no. Així ens presenten Te haré invencible con mi derrota, aquesta obra que s'estrena al lliure. I també nova en cartellera, al Romea, al carrer Hospital 51, The Hamlet Circus, de Toni Martín. Una obra que compta amb Lourdes Barba, Lluïsa Castell, Jaume Comas, Pepa López, Francesca Pinyon, Xavier Pujolràs Novic, Xavier Ripoll, Artur Trias i Albert Triola. Una obra que parla de la devaluació de la paraula enfront de la imatge, d'una Europa en decadència, que lluita per mostrar un aparador que sembli atractiu als ulls, encara que per dins estigui ple d'accions monstruoses. Un món on allò que realment importa és la forma i no el contingut, on la mort, en directe, és el més gran espectacle dels nostres dies. Jugant amb la figura del Hamlet Shakespeare i amb la metarealitat que desprèn l'obra, el text se centra en la confrontació de dos mons, un circ de persones enfront d'un circ de feres que es construeixen per crear un clar paral·lelisme entre els valors humans en els quals es basa la nostra societat. proposta a la cartellera del Teatre Romea de Hamlet Circus. I per últim, fins al dia 30 de maig, El pintor de su deshonra, una obra de Calderón de la Barca, tot un clàssic, dirigit per Eduardo Pasco, que podrem veure al Teatre Victòria al Paral·lel 67 fins al pròxim 30 de maig, amb Francisco Merino, Arturo Querejeta, Eva Trancón, José Ramón Iglesias, José Vicente Ramos, María Álvarez, Monce Bayos, Muriel Sánchez, Daniel Albadalejo, Fernando Sendino, Ángel Ramón Jiménez, Sancho Ruiz Somalo i Álvaro Liza Rondo. Fins al 30 de maig, El pintor de su deshonra, al Teatre Victòria. I fins aquí, el repàs a la cartellera teatral per aquesta setmana aquí, al Gaudí a Barcelona, Línies Obertes. Gairebé les 8 del matí, ara de seguida anem a serveis informatius i després tornem amb la segona hora de Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. No marxis, queda't amb nosaltres, que després tenim molt més per explicar-te, molt més per compartir. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 10 graus, a Tarragona 10 també i 8 a Lleida i Girona. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit, molt complicada en molts punts, per la pluja endavant, Cèlia Quintana. Doncs sí, dels molts problemes que hi ha, destaquem túnels de Vallvidrera ara, a l'inici del túnel de Vallvidrera, d'entrada a Barcelona, hi ha un turisme accidentat que cal retirar amb la grua, ens deien els operadors, per tant, hi ha retenció ja des de pràcticament la B30 fins a l'entrada a Barcelona, hi ha un carril tallat, i també la B30 Rubí, aturades pels vehicles que volen anar a agafar el que és els túnels de Vallvidrera i la Ronda Litoral. Han retirat el vehicle que hi havia accidentat, la moto que hi havia accidentada, però queda cua des del Nus de la Trinitat fins a la Barceloneta, sentit Cavall Llobregat, i la C58 se'n ressent de ple amb retencions des de Cerdanyola fins al Nus de la Trinitat. Això entre d'altres punts. Divendres 14 de maig, els sindicats rebutgen el pla antidèficit del govern espanyol i no descarten una vaga general. UGT i Comissions Obreres anuncien una vaga en el sector públic pel 2 de maig. Pel 2 de juny, volem dir. En canvi, els empresaris veuen valentes les retallades de l'executiu central, però creuen que no són suficients. Demanen que es tanqui la reforma del mercat laboral i que ajuntaments i comunitats autònomes s'estrenyin més al cinturó. El govern considera que Catalunya s'ha avançat a combatre el dèficit públic i, per tant, creu que és injust que hagi d'aplicar les mateixes mesures que la resta de comunitats, alhora, com us dèiem, d'estrenyes al cinturó. Al marge d'això, hi vam saber que els autònoms podran cobrar fins a un any d'atur per rebre tota la prestació. Hauran d'haver cotitzat més de 48 mesos, període que es rebaixarà fins a 43 mesos si es tenen entre 60 i 64 anys. El projecte de llei ha estat aprovat per la Comissió de Treball del Congrés i ara l'hauran de ratificar el Congrés i el Senat. Més coses a Nova York, a Manhattan. La policia ha aixecat ja el perímetre de seguretat per un cotxe sospitós de portar explosius. Sembla que s'ha tractat d'una altra falsa alarma, la quarta dels últims 15 dies des que hi va haver l'atemptat fallit amb cotxe bomba a Times Square. El Consell General del Poder Judicial decideix avui si suspèn de les seves funcions el jutge de l'Audiència Nacional, Baltasar Garzón, després que el Tribunal Suprem ha decidit obrir-li un judici oral per un delicte de prevaricació. I Catalunya ja té un nou parc natural. Són les més de 8.000 hectàrees del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. El Parlament ha aprovat la requalificació per protegir aquest espai de l'excés de construcció i de l'especulació urbanística.

llevar una servilleta, porque si no te quedan luego las manos manchadas con la cosa esta, el azúcar este blanco, exacto. Y van manchándolo todo, se te queda todos los dedos pegajosos y no está bien. O sea, es que verdad, es lo mismo que cuando te comes un donut. Exacto, igual. También, igual. Lo mismo. Pero hoy ha sido ensaimada. Sí, todo, vale. ¿No? Entonces, pues, es un consejo que una servilleta siempre. ¿Podemos siempre intuir lo que has desayunado hoy o? Ah, no, lo decía por mí, vale. Es un amigo. En general, amigo. Vale. Bueno, pues. Otra vez estamos aquí para dar el repaso este a los 30, ¿eh? La década de los 30, la década que va del 2000 al 2009. Y bueno, pues como recién la habíamos acabado, pues yo he pensado, pues vamos a hacer un repaso, ¿vale? Porque es que, ¿qué lejos queda aquí en 2000 cuando en los diarios no había crucigramas? En los diarios no había crucigramas. Uy, no, esto debe ser antes, ¿no? Bueno, sí, creo. Parece que sea de toda la vida, ¿eh? No, yo creo que, vamos, parece que desde que tengo uso de razón. Sí. Alguien tendría que mirar porque a lo mejor son los mismos siempre, ¿eh? O a lo mejor tienen uno para cada día de la semana y van ahí poniéndolos. Pero bueno, vamos a cosas que han cambiado y cosas que... ¿Quién se dedica a crear los crucigramas? Hombre, ¿tienen una persona exclusivamente para crear un crucigrama cada día? Claro, David. Hombre, los crucigrameros son gente, han estudiado carrera y tal, y bueno, pues se dedican a... La salida prioritaria pueden ser o profesores, sí, o hacer crucigramas. Claro. Es lo que tiene. Sí. Lo que decíamos, vamos con cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado en esta década de los 2000. Una cosa que ha cambiado es que el clásico reloj Casio, el simple este así, ha muerto definitivamente. Es verdad. En esta década ya nada, ya no lo tiene nadie lo regala para la comunión, ya ha muerto. Era aquel que tenía la hora y no tenía nada más. Sí, tenía la luz, una luz. Ah, bueno, es verdad, sí, por la un luz. Lado ahí que tampoco alumbraba mucho, no, la pero verdad. Sí, pero tú ibas todo el día dándole a la luz, sí, ¿eh? Cierto. Mira que tiene luz, ¿eh? Cierto. Pues eso ha cambiado, ahora ya no parece que no se lleva, no sé por qué. Bueno, cosas que no han cambiado. Una cosa que no ha cambiado es que seguimos confundiendo entre los chinos y los japoneses. Nos vemos y... Ostras, que a lo mejor luego ya te paras un poquito más a pensar y bueno, pues a lo mejor el japonés tiene como... Va peinado como un poco más modernito, sí. No sé qué. Pero a primera vista tú ves un oriental y dices... a los chinos estos o los japoneses a discreción ahí, ¿no? Sí. Tanto te da igual. O coreanos o vete a saber de dónde son. Sí. Pero bueno, pues eso. Tendríamos que afilar un poquito ahí más la vista para que no nos pase eso. Vamos con otra cosa que ha cambiado, ¿eh? Otra cosa que ha cambiado es que antes de esta década los japoneses iban a todos lados haciendo fotos. Sí. Y ahora son los japoneses y el resto del mundo. Ahora somos todos los todos. Que tú te fijas y está todo el mundo ahí haciendo fotos a todas las cosas. Que dices, claro, como son gratis, como no hay que revelar luego. Pues antes era solo los japoneses y ahora parece que todo el mundo lo da por hacer un montón de fotos. Una cosa curiosa sobre los japoneses y la fotografía, una amiga que ha ido hace muy poquito a Japón me explicaba que tú vas allí y enseguida se prestan a que les hagas una foto. Tú te quieres hacer una foto con japoneses y enseguida están dispuestos. Y de hecho, cuando les haces una fotografía te dan las gracias. ¡Ostras! Tú vas ahí y dibujas... O sea, que digo, haces una foto a Japón y a los japoneses, sí, ¿no? Sí, y ellos sí, se prestan, sí. Y ellos ponen. Se prestan, sí, les gusta. Están, ya tienen la fotografía, yo creo, en los genes. Sí, ¿no? Una cosa forma parte de su vida. Bueno, vamos con otra cosa que no ha cambiado, ¿eh? Una cosa que no ha cambiado es que en las bolsas estas de mezclas de frutos secos siguen habiendo pasas y no, a mí no me gusta. Yo no sé por qué no las quitan ya. O sea, son frutos secos y queremos que pipas, kikos, cacahuetes o pistachos o lo que sea. Pero las pasas ahí sobran. Es por lo menos cierto. Para mí. Bueno, pues habiendo dado un pequeño repaso de esto, de cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado, uno dirá, ostras, un poco perdido porque no sé de qué me están hablando, de japoneses o de... Pues si lo leías un poco, estamos hablando de japoneses. Sí. Hemos hablado de que del reloj, que es, sí, es del caso, que es el tiempo. Estamos hablando de las pasas. Pues vamos a ver, ahora te voy a decir en el tema, a ver de qué hablamos hoy. Volvemos a recapitular, ¿eh? Tema... Sí. ¿Japoneses? Tú estás perdido, ¿no? Pero completamente japoneses, relojes Casio y pasas. Pues, claro, japoneses, tiempo, pasas, ¿tiempo? Pasatiempos sí. Japoneses, el sudoku. El sudoku. El sudoku. Claro, anda. Estaba fácil, ¿eh? Pues vamos a hablar del sudoku. Esto es un jeroglífico en la radio. Claro, una cosa de los 30, ¿eh? Eso no es. Sí, cierto, el sudoku, cierto, el sudoku. Tema ahí que, eso, antes en los 90 nadie sabía lo que era un sudoku. Y ahora, a partir sobre todo del 2005, fue cuando entró, pero además de una manera arrasando tremendo, ¿eh? Sí. Recordamos que es esta cuadrícula que es 9x9, ¿no? Que además a su vez se divide en otras 9 cuadrículas, cada una de 3x3, y pues que tienes que rellenar, es difícil de explicarlo, ¿eh? Por eso tienes que rellenar pues cada cuadrícula de estas del 1 al 9 y que no se repita ni en la misma subcuadrícula, digamos, ni en la línea horizontal ni en la línea vertical, y eso básicamente más o menos, pues bueno, te dan unos números y tú tienes que rellenarlo. Yo creo que más o menos todo el mundo sabe lo que es un sudoku, ¿no? Sí. A lo mejor habrá gente lo habrá hecho o no, pero verlos, yo creo que... Seguro, todo el seguro. Mundo. Además, un sudoku es un tema que yo creo que se ha sobredimensionado un poco, ¿no? Porque, como digo, se salió en el 2005, ya apenas pasó un año, que ya todos los diarios, todas las revistas tenían sudokus. E incluso había variaciones de sudokus que hay, en vez de ser 9x9, pues hay de 6x6. Sí. Que entonces las subcuadrículas, en vez de ser 3x3, son 3x2, que ya queda raro. O incluso las hay de 4x4. Incluso hay un sudoku que es el sudoku pintado. De colores, ¿verdad? De colores, sí, que en vez de poner números, tienes que poner colores. Colores y acaban haciendo un dibujo al final. Y incluso ahí han sacado las versiones electrónicas de sudokus que ¿sí? Dices, bueno. Está bien como pasatiempo, pero vamos, yo creo que se nos han subido a la chepa. Es decir, bueno, tampoco es el recopetín, no, tampoco para tanto, ¿no? Es una cosa entretenida, así más o menos bien, pero bueno, yo creo que ya está, paramos de forzar la máquina que... Ya con el básico ya nos vale, ya incluso está se bien, puede ¿no? comprar los típicos regalos aquellos que dices, no sé qué regalar. Hay unos que son sudokus de madera y te lo montas tú mismo el sudoku. Lo que pasa es que para que el sudoku esté bien montado, tiene que tener solo una posible solución. Sí. Porque algunas veces pasan los diarios, yo he tenido mis épocas de hacer sudokus, y a veces pasa que tienes como un par de opciones válidas, ¿sabes? Que a lo mejor hay un par de números que los puedes poner tanto en un sitio como en otro. ¿Sí? y te acaba cuadrando todo bien. Y eso es el error. O sea, aquí el que se encarga de montar los sudokus de los diarios, hay que vigilar un poquito más, ¿eh? Sí, porque además es un programa informático, pero tampoco no tiene más chicha esto. Porque, a ver, carrera de sudoku no hay. No de, hay. De crucigrameros sí, sí. Pero de sudoku, por lo menos aquí, ¿eh? Aquí no hay, en Japón supongo que sí. Seguro. Pues hoy para hablar del tema de los sudokus, pues yo me he inventado un tipo de juego, de pasatiempo, que mezcla un poco sudokus con, digamos, crucigramas y un poco también como con autodefinidos, ¿vale? Y vamos a ver así si jugamos todos un poco. Vale, y, miedo ¿vale? me das. Haces bien, creo yo. Bueno, vamos a ver, ¿vale? Hay que adivinar, a ver, ¿qué...? Yo, pues eso, diciendo una definición o así, hay que adivinar qué número es, ¿vale? Los números van del 1 al 9, ¿vale? Claro, el problema es que me va a tocar responder a mí, ¿no? Bueno, sí. Sí. Si quieres podemos abrir teléfonos para que la gente llame, pero... Sí. Yo lo intentaré, va. Lo intentaré. Bueno, iba a decir que te iba a dar pistas, pero bueno, las pistas no. Son las definidas. Si fallas, yo creo también que puedes estar tranquilo porque si fallas... Es que sería lo más normal. Vale. Vale. O sea, y yo creo que además los oyentes también desde casa, yo creo que estarán bastante de tu parte. Bueno, venga, vamos a comenzar con la primera. A ver. Por ejemplo, rima con Miguel de Unamuno. ¿Uno? Bueno, yo había puesto el 2, pues es que había puesto como rima sonante. Ah, vale. Yo es que de la poesía no se me ha dado nunca no. Bien. Bueno, a ver, luego... La siguiente ponía rima con Benito Pérez Galdós. ¿Y será uno? Sí, el 2 y el 1. La rima sonante, es lo bonito claro, que tiene. Claro, eso que tiene la poesía. La poesía no, la poesía en sí está bien, los sonetos y esas cosas, pero la rima sonante es un poco forzada, dices. Sí. No la llames rima. Pon ahí las rimas y los versos que no riman. Claro. Pues porque hay que rime por el sonido de la boca y tal. Bueno. Queda, ya hemos dicho, el 1 y el 2. Sí. ¿Vale? Bueno, vamos por el siguiente. Estos eran los fáciles, menos mal. Vamos con el siguiente, ojo. Ramón tiene 25 pesetas en su bolsillo derecho, ¿vale? Bueno, sí, ojo, porque nos tenemos que ir quedando con todos los datos. 25 pesetas. Ramón tiene 25 pesetas en su bolsillo derecho. Antonio le pega una paliza a Ramón por no haber cambiado las pesetas por euros en su debido momento, con el agravante de que además Ramón sigue llevando las pesetas por la calle. Sí. No, o sea, una paliza justificada, claro. Me parece. Sí, sí, sí, sí. Entonces, al final, resulta que Antonio le pega a Ramón tantas veces como letras tiene el nombre de cualquiera de los dos. ¿Cuántas son? No me cuadra. 25 pesetas, bolsillo derecho, hay que cuadrar. Sí, pero 5 serían las letras de Ramón. ¿Y de Antonio? Antonio son 7. Pero la N y la O están repetidas. Uf. O sea que es 5. 5. Muy bien, es 5. Muy bien, 5. Ya tenemos el 1, el 2 y el 5. Van saliendo, ¿no? Van saliendo. Sí, 1, 2, 5. Me parecía al principio difícil y lo es. Sí, lo es. No engaño. Vamos con la siguiente, a ver, ¿eh? Ojo a esta. Esta hay que estar bastante más atento aún, ¿eh? Vale. En una cesta hay 7 manzanas, 5 naranjas y 2 rojas. 6 limones, 4 naranjas y 2 amarillos. 5 peras, 2 naranjas y 3 marrones. Y 8 naranjas, 6 naranjas y 2 verdes. ¿Cuántos tipos de frutas hay? 4. ¡Oh! ¡Un crack! Muy bien, muy bien. ¡Ay, muy bien. Estás acertando, ¿eh? Aquí veo. Sí, aquí sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga, vamos con la siguiente, ¿eh? A ver. En un gallinero hay mucho jaleo, así que salimos fuera porque dentro del gallinero es insoportable. Sí. Entonces salimos fuera. Una vez ya fuera del gallinero, vemos un hormiguero. Y en ese hormiguero hay casi tantas hormigas como infinito. ¿Cuántas hay? Casi tantas hormigas como infinito. Sí. Uf. Hay casi infinito. Casi infinito. Lo más parecido a infinito. Dentro de la puntuación que nos has dado del 1 al 9, el 9, no sé. No, es. Más parecido. Aquí me pillas, ¿eh? Gráficamente, digamos. Un 8. Correcto. Suerte que lo has dibujado en el aire, porque yo si no. Yo no he dibujado nada, hombre, no mientas aquí, que los oyentes van a pensar que te he estado dando pistas. No. Yo es que de matemáticas voy muy mal, ¿eh? Yo era de letras puras de. Claro, yo lo sé, por eso solo he hecho del 1 al 9, porque digo, claro. Como ponga números de 2 dígitos, digo, aquí ya dicho. Ahí sí pierdes. Que me pierdo. Sí, sí. Pero bueno, pues otra más que has acertado, ¿eh? Por momento vamos muy bien. Y yo, hombre, yo creo que esto está dando sus frutos porque. Parece que tiene su chicha y todo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, vamos con otro. A ver, ojo a este. ¿Tú eres mucho de transporte público o qué, David? Sí, yo no tengo carnet de conducir. Bueno, pues a lo mejor este lo sacas más pronto de lo que uno podría pensar, ¿eh? Vamos allá. Un tren sale de Barcelona a las 14:05 de la mañana, con destino Santa Perpetua de Mogoda. Sí. Vale, repito, ¿eh? Un tren sale de Barcelona a las 14:05 de la mañana con destino Santa Perpetua de Mogoda. A esa misma hora, pero 10 minutos más tarde, sale otro autobús. El tren lleva 15 pasajeros y el autobús, no te lo he dicho. A medio camino llegan a la mitad. Entonces, ¿por qué línea de cercanías circula el tren? No lo sé. Ojo, ¿eh? No lo sé. Bueno, el tren circula de Barcelona a Santa Perpetua de Mogoda, ¿vale? ¿Qué línea es? ¿Qué línea podría ser? Sé que es la línea que pasa por Sant Andreu Comtal, por ejemplo. ¿Sí? La L3. Correcto, la línea 3. Bien, otra más. De todas maneras, seguro que los pasajeros llegan con retraso. Ahora también te digo, en esta te he dado pista y no has dicho nada, ¿eh? No, aquí no lo he dicho. Aquí como has callado, ¿eh? Bueno. Vamos con otra más. ¿Te está gustando? Yo creo que te está gustando. Sí, está esto. Divertido esto. A mí me está gustando más porque como no tengo nada que perder, porque yo me las sé. Claro. Las tengo apuntadas, yo me las sé. Entonces, bueno, vamos con la siguiente, ¿eh? Ojo. Vale. Un hombre con un par de huevos. Uy, espera, no, espera. No, espera. No, es un hombre con un par de huesos menos de lo normal, un hombre con un par de huesos menos de lo normal, le duele la espalda porque hace mal tiempo, ¿vale? Sí. Pero no sabe bien de qué fenómeno atmosférico se trata. ¿Vale? Es una mezcla entre que nieva y que llueve. ¿Qué es? Muy tonto este también, ¿eh? Esta adivinanza también. Nos tenemos que quedar con la parte final, ¿eh? Sí. Es una mezcla entre que nieva y que llueve. Vale, el 9. Correcto, claro, nieva y llueve, 9. 9. 9. Uf, qué complicado este, ¿eh? 9. Está muy bien. Vamos con otro, vamos con... ojo este. A ver, este que... Este es más fácil, ¿eh? Bueno. A ver. ¿Qué consideras fácil, Oscar? Claro, eso da otra cosa, ¿eh? Pues recordemos que estamos... el tema de hoy es de los sudokus. Sí. Y pues hay que saber que los sudokus también, que es una cosa que no tienen otro tipo de pasatiempo, ni los crucigramas, ni las sopas de letras, ni esto, tienen... lo mismo que los sudokus tienen nivel, el resto no tienen. Los sudokus te ponen nivel fácil o medio o experto. Cambio, ¿por qué no te ponen eso en las sopas de letras? ¿Por qué no te ponen eso en un autodefinido? Cambio, sudoku, es que eso se pegó el boom y han empezado a hacer demasiadas variaciones. Yo creo que el sudoku está sobrevalorado. Ahí lo digo. Está bien, ¿eh? Que está bien, pero sobrevalorado. Vale, vale. Igual que el café, que para mí el café también está sobrevalorado, pero ese es otro tema. Bueno, en eso ya podríamos discutir a lo mejor. Pues entonces mejor que discutir, vamos con la adivinanza. Exacto, vamos con otra. ¿Sí? Venga, vamos con la siguiente. Ojo, ¿eh? Va, hay que llevar cuentas, ¿eh? Siete jueces de un juzgado detestan el hígado y los trabalenguas, ¿vale? Cada juez tiene 3 tigres bastante tristes. Del cielo empiezan a caer ladrillos, enladrillando a 2/3 de los tigres. ¿Cuántos tigres vivos quedan? Uf, cuando lo hice me pareció más sencillo, ¿eh? Como lo repetimos, ¿eh? Siete jueces de un juzgado detestan el hígado y los trabalenguas. Este dato es muy importante. Sí. Cada juez tiene 3 tigres bastante tristes. Es decir, ¿vale? Tienen entre todos 21 tigres. Bueno, sí, parece ser. Del cielo empiezan a caer ladrillos, enladrillando a 2/3 de los tigres. ¿Cuántos tigres vivos quedan? Es decir, 1/3 de 21, 7. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! Aquí sí que no te he dado pista, ¿eh? No. Estaba ya pensando y a ver si... Muy bien, ¿eh? Estamos acertados. Espero que los oyentes desde casa... También. Más o menos, digo yo. Y si no, les entiendo. Pues vamos con el último. El último, yo creo que es el mejor. El último siempre es el mejor, ¿eh? Ojo, en un zoo hay tantas especies de animales como la edad de hielo. ¿Cuántas hay? La edad de hielo, la película, ¿eh? Me refiero. Repito, en un zoo hay tantas especies de animales como la edad de hielo. ¿Cuántas hay? 3. No. No, más. Está bien, porque aquí... bueno, por lo menos una tenías que saber. ¿Cuántas hay? Pues si hay como la edad de hielo, es Ice Age. Ice Age. Ice Age, la edad Ice de Age. Hielo. Vale. Ice Age. Vale. Entonces, el mismo nombre te lo dice. ¿Cuántas Ice hay? Claro. Ice Age. Ice Age. La de hielo. Una película del 2002, por eso, dentro de los 30. Sí. ¿Eh? Pues con esto hemos acabado el hemos rellenado la cuadrícula. Sí. ¿Qué te parece? Muy bien. Muy divertido. Sí, ¿verdad? Sobre todo para ti, que has estado aquí disfrutando más. Yo me lo he pasado pipa, sí, señor. Sí. Pues bueno, pero todavía no ha acabado, ¿eh? Que ahora nos quedan todavía los temas, las músicas, las canciones. Si esto te ha parecido raro lo que hemos hecho hasta ahora, esta canción no lo es menos. Vamos a ponerlo y que la gente juzgue, ¿eh? A ver. No os podéis ni imaginar de quién la canta, ¿eh? No. Ojo. Y es un temazo. 1 por 10, 1 por 10. ¡Uno por diez! ¡Diez! No me mires boca abajo, abajo, verime, mondojo. No me mires boca abajo porque me ves al revés. ¡Dos por diez! ¡Dos por diez! ¡Dos por diez! ¡Veinte! La sopa se hace con agua caliente. ¡Tres por diez! Te digo, ¡tres por diez! ¡Atento! ¡Tres por diez! ¡Treinta! Esta rima no me mola, así que la dejo sola. A ver lo que tú te inventas. Ojo, ojo, en Miliki, sí, sí. Un disco que sacó en el 2005 que se llamaba Las tablas de multiplicar. Sí. Y este era el tema número 10, que era 10 raperos. 10 raperos. Los primeros temas eran la tabla del 1, el tema 2 era la tabla del 2, y así hasta llegar al 10. Y luego pues había temas así de que si te gustan las matemáticas o tal. Porque Miliki estos años ha estado sacando algunos discos de esto de a mis niños de 30 años, sí. Y así, pues dedicado a los chavalillos y también pues un poco para educar y tal, como este de un disco. ¿Quién se podría pensar que un disco con las tablas de multiplicar hechas canciones? Pues ahí va Miliki y la saca. Un temazo, además en vamos, rap. Vamos, sí, sí, en rap. 8 por 10 es lo mismo que 10 por 8. La camisa me la pongo y el zapato me lo abrocho. No tiene desperdicio, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Sí, sí, me encanta. Yo creo que este disco lo voy a buscar, ¿eh? Un temazo, lo repito, ¿eh? Las tablas de multiplicar de Miliki del 2005, ¿eh? Bueno, pues ahora vamos con el siguiente tema porque ya están acabando. Pues van por el 90, pues ya llegará el 10 por 10, 100. No creo que lleguen hasta más. Bueno, pues vamos con el siguiente tema. Estos sí que son más conocidos. Y bueno, el de antes, claro, era números. Pues de ahí viene lo de Sudoku. Yo intento entrelazarlo. Pues ahora el siguiente tiene que ver con el tiempo. O sea que vamos ahí a escuchar el siguiente tema. Palabra que se entiende y que se apaga, ni se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para. El tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende, no se coge ni se agarra, se le odia y se le quiere. El tiempo no se le habla, ni se escucha ni se calla, pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. Bueno, pues es Jarabe de Palo, un grupo que en esta década pues ha sacado muchos discos y tal. A mí es un grupo que me gusta bastante. Y este tema pues es de un disco que sacó en el 2001, se llamaba De Vuelta y Vuelta el disco, y la canción se llama Tiempo, sí. Se llama la cantaba con Jovanotti y tal. Me acuerdo también del videoclip que salía en un metro y estaba bastante lleno. Un tema que me gusta y bueno, hablando del tiempo, ¿no? Pues como decíamos de los pasatiempos, pues ahí, por ahí entra Jarabe de Palo, que comenzaron en el 96 con el disco La Flaca, y como he dicho, pues en esta década de los 30 pues nos ha surtido con distintos discos. Y pues vamos a poner para despedir pues un ejemplo de otro de los discos, uno que sacó en el 2003, que el disco se llama Bonito y la canción pues se llama también igual, se llama Bonito. Y pues mira, pues con eso, si te parece, vamos a cerrar la sección de hoy, de los 30. Perfecto, pues nos quedamos con Bonito, de Jarabe de Palo. Y la próxima semana volvemos con más 30. Pues sí, la semana que viene hay un especial, ¿eh? Porque, un especial. Sí, un especial porque tiene sus cosas con algo que va a pasar el sábado que viene y hasta aquí puedo leer. Y hasta aquí Bueno, no estaba leyendo tampoco, hasta aquí no. Puedo decir. Exacto, sí, sí. Hasta aquí puedo locutar. También. ¿Vale? Perfecto, Óscar Santos Veiga, que tengas una buena semana. Pues venga, igualmente. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Que queda poco para el lunes! ¡Ah, no digas eso! El teléfono no suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguirá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer.

Dos quarts i mig de 9 del matí. Continuem amb l'agenda del dia. Una agenda, com sempre, que comença amb un repàs a les efemèrides del dia. Què va passar un dia com avui, un 14 de maig? Doncs anem fins l'any 1500. Va ser l'any en què Brasil va passar al domini de Portugal. Un 14 de maig del 1607, el que actualment és Estats Units, es va fundar la colònia britànica de Jamestown, a Virgínia. I un dia com avui, un 14 de maig del 1787, a Filadèlfia, a Pensilvània, es van reunir delegats per començar a escriure una constitució del que seria la Constitució dels Estats Units. El 1861, a prop de Barcelona, va caure el meteorit Canelles, de 859 grams i tipus condrita. Va ser un 14 de maig. I un dia com avui, del 1897 a Itàlia, el físic Marconi va fer la seva transmissió telegràfica sense fils, el que seria el precursor de la ràdio. Un 14 de maig del 1900, a París van començar les Olimpíades d'estiu. I el 1955, un dia com avui, 8 països comunistes, inclosa la Unió Soviètica, signaven un tractat de defensa mútua, el Pacte de Varsovia. Hem d'anar fins l'any 1986, a Alemanya, on un dia com avui, un 14 de maig, l'Institut de Documents de Guerra Pública va completar el diari d'Anna Frank. I el 1997, un dia com avui, un 14 de maig, es va formar l'aliança global Star Alliance entre Air Canada, Lufthansa, SAS, Thai Airways International i United Airlines. Qui va néixer un dia com avui, un 14 de maig? Doncs el 1943 naixia José Manuel Urtain, el boxejador. Un any després, George Lucas, el productor i cineasta nord-americà. El 1962 naixia, un 14 de maig, el Ferran Adrià. El 1965, també un dia com avui, Blanca Oteiza, l'actriu espanyola. I el 1971, naixia un 14 de maig, Sofia Coppola, l'actriu i directora de cinema nord-americana. I qui ens deixava en un dia com avui, un 14 de maig? Doncs el 1980, Hugh Griffith, l'actor galès. Ens deixava també un dia com avui José María Rodero, l'actor espanyol de cinema i teatre, el 1991. El 1993, William Randolph Hearst Jr., el magnat nord-americà dels diaris. Un 14 de maig del 1998 se n'anava la veu Frank Sinatra. I el 2004, un dia com avui, ens deixava Jesús Gil. Pel que fa a l'agenda del dia, tenim propostes. Una proposta cinematogràfica. A la mostra de cinema indígena, la projecció de les cintes Fumigación en Nariño, Lenguas, La gente de Mayapo i Sueños binacionales, seguit d'un col·loqui. Serà l'espai Bon Amazon, al carrer de Sant Pere més baix, número 7, de 8 a 2 quarts d'11 de la nit. 3 euros només. I també La tregua, una adaptació de la novel·la de Mario Benedetti, realitzada per Sergio Hernán, es projectarà a la seu de Comissions Obreres a la Via Laietana, número 16, a 2 quarts de 9 del vespre. Podem assistir també a una conferència, La política de la fama i la mala fama dels polítics, per John Thompson, a l'Auditori Blanquerna, al carrer Vall d'Uncella, número 12, a 2 quarts de 10 del matí. I per què no una inauguració d'una exposició fotogràfica? Sincronies d'un muntatge de Jordi Pol a la Casa Golferix, a la Gran Via 491. La inauguració serà a 2 quarts de 9 del vespre. I a la Setmana de Poesia, recital de poetes d'Ucraïna al Museu Marès, a la plaça de Sant Iu, número 5, a les 8 del vespre. I a més, el recital pels 35 anys de la llibreria Documenta, al carrer Cardenal Casanyes, número 4, a les 8 del vespre. I poesia i música. El grup Dimitri L'Alta representa Pecados Grandes y Menores, al Centre Caja Madrid, a la plaça de Catalunya, número 9, a 2 quarts de 8 del vespre, per només 2 euros i mig. I un concert del segle XX a Barcelona amb Anton Serra, flauta, i Ayako Fujiki al piano, a la Biblioteca de Catalunya, al carrer del Carme 47, a les 9 de la nit. I pel que fa a la televisió, fem un repàs a tot allò que tenim aquesta nit Comencem per Televisió Espanyola. Aquesta nit, a un quart d'onze de la nit, Cántame cómo pasó. El concurs que seleccionarà els protagonistes del musical Cuéntame cómo pasó i que avui comptarà amb Daniel Díez, el candidat espanyol a Eurovisió. I a les 12:25 de la nit, Soldado de Fortuna, projecció de cinema. A la 2 de Televisió Espanyola, a les 10 de la nit, El cine de la 2, aquesta nit amb La mitat del cielo i després El castillo soñado. TV3, aquesta nit emet la pel·lícula Michael Clayton. Serà gairebé a dos quarts d'onze de la nit. I després continua amb més cinema, a la corda fluixa. El 33, aquesta nit, avui a dos quarts de nou de la nit, programarà rugby, la semifinal de la Lliga Francesa. És, no és gaire habitual, el veure rugby a la tele, així que ja sabeu, si us agrada, aquesta nit a dos quarts de nou de la nit. Rugby al 33 i al Talassa a tres quarts d'onze de la nit. Avui, Xile, l'epidèmia del salmó i observadors del mar. Després, l'hora del lector amb Emili Manzano, la trobada de poetes amb motiu del festival Barcelona Poesia. I a dos quarts d'una de la nit, el documental Unearthing the Pen. Antena 3 aquesta nit, ¿Dónde estás, corazón? 4 aquesta nit, de Callejeros, Striptease, que acompanyarà aquells que viuen d'ensenyar el seu cos. I a dos quarts de 12 de la nit, el programa de John Sistiaga, Reporteros 4, REC, amb el documental Sabemos lo que comemos. Telecinco avui, Sálvame Deluxe. La Sexta, aquesta nit programa Navy, Investigación Criminal, Caso Abierto i Shark. I a Barcelona Televisió podrem veure a dos quarts d'onze de la nit el Barcelona i Acció, la pel·lícula El taxista full. I després a la sessió de cinema pel forat del pany, Los sueños eróticos de Cleopatra. I fins aquí aquest repàs a l'agenda del dia. Ara fem una pausa i de seguida continuem amb molt més. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Hay alguien por ahí, alguien que me pueda oír. Queda algo por decir, un milagro que nos convierta en ti. Que queda ahí, tiene la tierra pa' volver a pa' limpiar, plantar, construir. Ahí está vacía, sin nada, con todo dispuesto a volverse a llenar. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz, hay, hay, hay ti. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz. Hay amor, hay en ti, hay en mi voz. vida se detiene a su espalda. La desolación es un niño de mirada perdida que desde el polvo ilumina con su luz. Hay tierras que no tienen sueños, hay tierras que tiemblan de miedo. Deja que este llanto desentierre nuestra fe, enterrada en la misma tierra que nos vio nacer. Hay amor, hay en ti, y en mi voz, hay en ti. Hay amor, hay en ti, y en mi voz, hay en ti. Hay en ti, que no hay silencio en mi voz, que solo brilla tu construcción. Ay, ay, ay, ay, ti. Hoy contigo quiero estar junto a ti, bombeando todos los corazones hoy aquí. Yo nació de la ceniza, varón Samedi. Te pido por mi gente, no deja de sentir. Devuélveme los hombres que se fueron a pelear por su suerte, por su propia dignidad. Sanguando la deuda por ser negro siendo rico. No le basta el excedente para llenar los hocico. Escucha mi plegaria, varón Samedi. Quiero resucitar para volver a hay ver a Haití. Hay que volver a nacer, perderse otra vez. Tierra, cabeza, en sismo. A punt ja de finalitzar aquesta edició d'avui de Línies Obertes, tenim amb nosaltres a l'Enric Guilamany, que ens porta cada setmana el repàs a l'actualitat. I jo no sé per què, però em sembla que ve avui amb cara de reivindicatiu, eh? Ai, ai, ai, David, bon dia, bon dia. Bon dia. Com no, com no? Després de lo que ha passat, de lo que hem sentit, de lo que ens fotran, de lo que volen treure'ns els calés a nosaltres. Això no pot ser, això no pot ser. Ai, és que quan es fan les coses malament, és el que té. No, no, oi, que a més que estem mirant i estem, el que havíem comentat ara fa una estona, de dir, ostres, anem a treure les peles a la gent que menys cobra. Vull dir, això és una cosa que fa cabrejar també, vull dir, és una cosa que no té cap sentit. I m'agradaria saber el per què, perquè a més... una de les coses que estan reivindicant i que té molt sentit comú és que n'hi ha coses superflues, com n'hi ha ministeris, que realment, que, bueno, que poden fer la seva feina ben feta, però quan les vaques estan grosses, no quan les vaques estan flaques. Exacte. Llavors, si estem en una època de crisi o estem en una època que no tenim calerons, doncs el que s'ha de fer és una mica doncs no eliminar-les, però igual suspendre-les per un altre dia o per una altra estona, per un altre moment que tinguéssim més ingressos aquí a Espanya. Però, bueno, això, no sé, això tenim un Ministeri d'Economia que hauria de pensar... ja analitzar aquest tema. Jo, a mi que em perdonin, però hi ha una retallada que no he vist mai fer. Quina és? I és una retallada al Ministeri de Defensa. I quan es van presentar els pressupostos l'any passat, sí, em vaig quedar completament al·lucinat de veure quin és el pressupost que es dedica a defensa. Sí, sí, sí, sí, sí. A més que és un ministeri que està molt bé que tinguéssim al millor un exèrcit per lo que és la defensa del país, però m'agradaria saber quants càrrecs o quants militars tenim, que també, diguéssim, va amb tot el que és els ministeris superflus que tenim. Vull dir, n'hi ha càrrecs que són necessaris, hem de mantindre aquests càrrecs per què? Vull dir, no té cap sentit tampoc. I de la mateixa manera que quan es parla de la retallada als funcionaris, s'ha de defensar també la posició de molts funcionaris, que és que hi ha molts funcionaris que cobren 1.000 euros o menys, sí, també, sí, eh? També, que també. Sempre que no... tenim la idea, exacte, del funcionari, també, però no. I també hem de tindre en compte que són treballadors. Vull dir que no, el funcionari no vol dir que sigui un vividor, el que estem dient ara, que també està cobrant i està inclús per sota dels 1.000 euros. Exacte. Vull dir que, no... que hi ha comandaments que cobren per sobre dels 60.000 euros... Aquí és on s'hauria d'atacar. Clar, clar. I això a l'escala també, diguéssim, de lo que no és el funcionariat. Vull dir, la gent que està cobrant més calés, doncs que faci un més esforç. No anem a la gent que no té una riquesa com podia tindre algunes amb una nòmina més gran. Estem molt crítics, eh, Enric? Sí, sí, sí. No sé si farem el programa avui, David. No ho sé. Anem a trobar les pancartes. Sí, jo crec que sí. Ja veuràs, bueno, aquest dimecres al quejòmetro, sí, quan arribi, bueno, la Vanessa. Almenys, David, el dilluns va dir la Unió Europea que ajudaria els països aquests més pobres. Vull dir, que fotrien una mena de mides d'ajuda cap a països com nosaltres, com Espanya, com a Grècia, com Portugal, Itàlia... I s'han posat tots d'acord per primera vegada a la història, vull dir, que tota la Unió Europea, tota la zona euro, que farà serà una mica d'ajudar aquests països de, que estan en un tema de crisi econòmica profunda, per dir-ho d'alguna manera. I això és el que van anunciar el dilluns, aquest dilluns passat, on va començar a Barcelona, precisament, per la reforma de la Diagonal, que tothom, bueno, l'Ajuntament va posar un referèndum per, sí, per la reforma de la Diagonal, amb tres opcions, un bulevard, una rambla o bé un, tal com està ara. Vull dir que la cosa, bé, no sé, està, la primer dia de participació el va catalogar com, entre cometes, un èxit i estan mirant tota aquesta setmana per aviam com sortirà la Diagonal. Què més el dilluns? Direm que, bueno, el dilluns jo vaig anar al metge de capçalera i, ostres, jo no... Clar, al principi jo veia tanta gent que dic, qui s'ha enterat de que jo he vingut aquí? No pot ser, si només venia la meva tia, la meva mare, no. Clar, de fet, quan vaig veure la, a la reina Sofia i a la infanta Cristina, dic, això no és per mi. No. Això és pel rei Joan Carles, que va ser operat d'un nòdul al pulmó i que, bueno, ho va fer a l'Hospital Clínic de Barcelona i que l'operació van dir, bueno, van dir que va ser tot un èxit. El millor de tot és que va felicitar i va dir que hem d'estar orgullosos de la sanitat pública que tenim. Sí. Això sí, ell no s'ha operat per sanitat pública, eh? Ja, i és el que no va dir. Estava a la famosa setena planta, sí, aquella que és privada, curiosament. Com les suites dels hotels, sí, no sé, sí, quina, sí, quina és la suite real i quina és la... Però, bueno... Què més? Aniríem el dimarts, David, per dir que les cendres del volcà d'Islàndia sí que van arribar a Espanya. Sí. Van passar per Canàries, per la part de baix, i aquí a Catalunya també van vindre unes partícules que inclús van fer que cancel·lessin diversos vols a l'aeroport del Prat. Bueno, i deien que aquesta setmana, ahir dijous, també faria una mica, no sé com estarà el tema ara, de que igual també apareixerien aquestes molècules del volcà d'Islàndia. Què més? El dimarts, que tenim agobiat el Baltasar Garzón, que diu que té la voluntat de deixar l'Audiència Nacional temporalment. No m'estranya, perquè sembla que aquest jutge està més jutjat que l'Ute. Sí, imagina't. O sigui, imagina't, un jutge tan jutjat. I que bé, que això que està agobiat i que voldria dedicar-se com a assessor al Tribunal Penal Internacional. Tot això s'ha de dir també que el Tribunal Suprem, ja amb el Varela, que està picadíssim, perquè després de que li va fotre un recurs, diu que no, que ara que sí que serà jutjat el Juan Garzón pel tema del franquisme, pel tema que es va posar en un tema que no li tocava. Ai, quina por tenen alguns, que es toquin determinats temes, sí, en aquest país. Sí, sí, sí, la veritat que, i mira, ja se'l volen carregar, vull dir... Sí, sí. Anirem mirant. Què més? Retallades, ja ho hem comentat, les retallades, que aquí a Catalunya també els partits polítics estan en boca de... estan en peu de guerra perquè, pues bueno, perquè diuen que el que és l'Estatut, aquí la retallada a Catalunya, l'Estatut ja no farà falta ni sentència del Tribunal Constitucional perquè ja amb la retallada aquesta que ha fet el Zapatero pràcticament es carrega tots els articles de l'Estatut de Catalunya. Vull dir que això a Esquerra Republicana l'ha fet molt malament i el Puigcercós ha sortit a la palestra, no? Què més? Dimarts es van presentar la nova estació del Prat del Llobregat, que serà, pues bueno, serà l'estació més gran de Catalunya d'aquí 3 anys. Sí. Això també, pues bueno, una infraestructura bastant important. Deixem dimarts i aniríem el dimecres amb aquest anunci que hem comentat fa una estona de les retallades, que sí, ja no tocarem més perquè ja estem bastant cabrejats. Sí, no cal, no, passem, no cal pàgina. Tocar, passem pàgina. I direm que el Tribunal Superior de Justícia obria una altra vegada el cas del president de la Generalitat Valenciana, el Francesc Camps, pel tema aquest Gürtel, dels tratxos, del tema del sastre i tal, que, bueno, que investigaran una altra vegada el cas aquest del tracte de favor i del tràfic d'influències. Què més? I acabarem el dimarts dient que la presentació del nou govern de la Gran Bretanya, que per primera vegada serà un partit en coalició entre conservadors i liberals. Sí. Atenció, un partit coalició conservadors i liberals. Això, pues, bueno, si aixequés el cap la Isabelina i el carlista, sí, això faria una altra guerra. Sí, però, bueno, sí, vaja. Acabarem amb el dia d'ahir, David, i direm que ha sigut una mica ahir tot la ressaca de tot plegat, no? Que si la Gran Bretanya, que si el tijeretazo del Zapatero, i bueno, també es va reunir amb els sindicats ahir el Zapatero per comunicar-los com aniria la cosa. Estan preparant una vaga general ja per juny. Sí, el 2 de juny. Exacte, i bueno, i aquí serà una mica també intentaran suavitzar una mica el tema. I no va ser ahir, va ser el dimecres, i això és una mica ja per deixar una mica, per despedir-me d'aquesta secció, per recordar i donar l'adeu amb el gran actor, que es va morir el dimecres, gran actor Antonio Ozores. Que bueno, que ha sigut una referència a lo que és a la comèdia espanyola en tots els sentits. Vull dir que és una adeu, però bueno, és aquest, un petit homenatge d'aquesta secció per ahir. Doncs Enric, moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver-nos portat aquest repàs a la setmana. A tu, David, i bon cap de setmana. Fins la pròxima setmana. Adéu. I a tots vosaltres també, bon cap de setmana. Tornem dilluns aquí a Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada, de 7 a 9 del matí. Ara anem a informatius i després continua la programació a RKB.